Radino. Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Харков прыняў цягнік смерці. Неўзабаве мы звяжемся з корэспандэнтам свабоды. Праваабаронцы пісьменнік Алесь Бяляцкі прэзентуе сваю новую кнігу «Іртутнае срэбра жыцця». І мы таксама плануем жывое ўлучэнне. Гэта некаторыя тэмы бліжэйшай паўгадзіны. Заставайцеся з намі. Міністры замежных спраў Еўразвязу сёння абмяркоўваюць пытанне далейшых санкцый супраць Расіі ў сувязі з яе роляй у канфлікце ва ўсходняй Украіне ды ўзбіванні малазійскага авіялайнера. Вось што сказаў нашаму радыё перад пасяджэннем міністр замежных спраў Літвы Лінас Лінкевічус. Улічваючы цяперашнія падзеі і пагаршэнне сітуацыі, я сказаў бы, што гэта сапраўды паваротны момант не толькі ў сітуацыі, але і ў нашай ацэнцы. Я кажу не толькі пра атакі і паток даставак тэхнікі праз мяжу, але і пра тэрарыстычныя акты. На нашу думку, надышоў сапраўды час назваць рэчы сваімі імёнамі і надаць статус тэрарыстычных арганізацый так званым рэспублікам Луганску і Данецку. Пра патрэбу далейшых крокаў супраць Расіі перад сустрэчай са сваімі калегамі ў Брусэлі гаварыў і міністр замежных спраў Вялікай Брытаніі Філіп Гамант. Усе хочуць бачыць збалансаваны набор захадаў, але свет змяніўся з часу пасяджэння Еўрапейскай рады на мінулым тыдні. Падзеі мінулага чацвярга змянілі грамадскія чаканні адносна нас, і мы павінны паслаць выразны сігнал з нашай сустрэчы, што мы гэта разумеем і што збіраемся ісці далей. Пра навіны адносна санкцый, якія будуць прынятыя сёння магчыма міністрамі замежных спраў Еўразвязу пазней у праграме. І сёння ж у Брусэлі праходзіць сустрэча міністраў замежных спраў краін, якія ўваходзяць у праграму Еўразвязу «Усходняе партнерства». Беларусь на сустрэчы прадстаўляе міністр Уладзімір Макей. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Як паведамілі свабодзе ў прэс-службе Міністэрства замежных спраў Беларусі, Уладзімір Макей мяркуе выступіць на пленарнай міністэрскай сустрэчы і выкласці на ёй падыходы Беларусі да далейшага развіцця ўсходняга партнерства. Ад Макея сёння нельга чакаць нейкіх рэвалюцыйных ідэяў, мяркуе дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў. Думаю, што мы пачнём традыцыйную рэторыку, звязаную з тым, што мы патрабуем роўных умоваў удзелу, а роўныя умовы удзелу для беларускіх уладаў, гэта значыць, што не высоўваецца нам ніякіх патрабаванняў, звязаных з лібералізацыяй правамі чалавека, а давайце з намі супрацоўнічаць у эканамічным вымярэнні. Я думаю, што знову тая самая рэторыка будзе развернута Макеем. Ну, а фактычна еўрапейскі звяз на сённяшні час пагаджаецца нават з такой пазіцыяй, нягледзячы на сатырычныя заяўленні пра палітычных зняволеных, пра наяўнасць там далейшых санкцый, дэ-факта разварочваецца новы віток супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам на такіх ось прагматычных падставах, якія высоўваюць беларускі ўлады. Не бачыць падставу для таго, каб сённяшняя сустрэча ў Брусэлі стала пераломнай і старшыня міжнароднага кансорцыуму «Еўрабеларусь» Уладзіслаў Вялічка. Пераломнасць – это не рыха беларускай палітыкі з лукашэнкаўскага перыяду. Гэта хутчэй шараговая сустрэча, якая павінна так ці інакш замацаваць зацікаўленасць беларускіх уладаў у нармальных стасунках з Еўропай. Для гэтага існуе там зараз шэраг фарматаў, якія ні да чаго не абавязваюць беларускую ўладу, не патрабуюць непасрэдных вынікаў, рэформаў у бліжэйшы перыяд. Такой логіцы яны, в прынцыпе, больш на карысць беларускай уладзе. Думаю, што ў гэтай жа логіке будзе працягнута гэтая камунікацыя, і хутчэй за ўсё размова будзе ісці пра ўжо пазначаныя пункты супрацоўніцтва. Гэта пытанне візавай лібералізацыі, гэта пытанне эканамічнага супрацоўніцтва ў тых фарматах, у якіх яны ўжо былі вызначаныя раней. На сёння не выглядае, што афіцыйны Мінск гатовы да нейкіх рэзкіх дзеянняў руху ў бок Еўропы, канстатуе намеснік кіраўніка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў. З іншага боку, хоць і нязначны, але дыялог з Брусэлем узнавіўся. І тут хутчэй за ўсё гэты візіт проста дадасць

Ну вот только что Владимир Гройсман, вице-премьер, сказал, что эти черные ящики находятся в одном из вагонов. А теперь хочется сказать, что будет дальше с телами, когда пройдут все официальные процедуры, будет оформлен весь пакет документов, тогда их, подчеркиваю, не одним рейсом, а несколькими, будут перевозить авиарейсами. Будут перевозить в Голландию, где находится одна из лучших лабораторий генетических исследований, и там уже будет проходить идентификация. То есть для Украины, как сказал Гройсман, сейчас очень важно, чтобы это работа международной комиссии происходила по правилам, международным правилам, чтобы это было прозрачно и чтобы никто не мог никаким образом придраться или еще что-то. Владимир, вы чуете меня? Да. Владимир, у меня еще питание. Ранее поведомлялось, что у Харкове, у гостиницах резервуются места для свояков. Те все ж таки отважились, некоторые люди приехать со свояков и ці будуць яны допущены до опознання у Харкове, або, магчыма, это не дарэчы, все ж таки гэта трэба будзе рабіць у Галяндыі. Якая ситуация с гэтым? Харкове находятся только лишь официальные делегации, только лишь эксперты, сотрудники Интерпола, Европола, люди сюда не приезжали. Дякую, гэта была апошняя інфармацыя ад карэспандэнта свабоды ў Харкаве Уладзіміра Наскова. І зараз да мяне ў студыі далучыўся мой калега Вячаслаў Ракіцкі, які сочыць за міжнароднымі навінамі. У навінах, Вячаслаў, вы гаварылі, што ў Еўразвязе вырашаюць, ці трэба ўводзіць дадатковыя санкцыі супраць Расіі, якое прынята рашэнне. Так, я гавару пра тое, што сёння міністры замежных справаў краінаў Еўразвязе сабраліся ў Брусэлі, каб абмеркаваць новыя санкцыі супраць Расіі ў звязку з гэтымі падзеямі з самалётам. Але вось толькі што прыйшло паведамленне агенцтва Reuters, які са спасылкай на свае дыпламатычныя крыніцы паведамляе, што ўрады краіну Еўразвяза абмяркуюць канкрэтны пералік магчымых новых санкцый супраць Расіі не сёння, а ў чацвер. Это значит, что до четверга еще будут некие обмеркования. Сегодня решение принято не повинно быть. И тут же поведомляется, что Европейская комиссия пропонует новые имены, для которых могут войти у санкционный спис у четверг. Это поведомляло агентство Reuters. А мы будем сочить далее за иншими информационными агентствами. Сон решение по поводу Reuters, откладенное до четверга. Дякую, Вячеслав. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. У Брюсселе проходит встреча министров замежных справ краин Усходнего партнерства. Беларусь на встрече представляет министр Владимир Макей. Правоборонцы и письменник Алис Беляцкий презентует свою новую книгу «Иртутное сребро життя». Припынилися працы по реставрации одной в Беларуси дейной лютеранской кирхи у Гародні. У национальном парку Припятске змагаются с высыханием пойменных дубровов. Громадские экологи проводят кампанию за измену правил санитарных высечек. Тело белорусских альпинистов, которые загинули на Камчатце, после процедуры опознания рыхтуют до вертания на родину. Сёння ў Мінску праходзіць прэзентацыя кнігі праваабаронцы і пісьменніка Алеся Бяляцкага. Кніга называецца «Іртутнае срэбра жыцця». На імпрэзе прысутнічае наша карэспандэнтка Кацярына Зайкоўская. Кацярына, што адбываецца на прэзентацыі? Добрый вечер. Так, на самом деле презентация отбывается в вельми такой теплой и душевной, можно сказать, атмосферы, потому что Алис Беляцкий спросил своих наиближайших сябров, поплечников, правооборонцев, которые разом с ним працуют. Ну, вось кніга, якую ён сёння прэзентаваў, «Віртутнае срэбра жыцця», уяўляе сабой такі зборнік эсэ, успамінаў, якія зробленыя па тых лістах, якія Алесь Бяляцкі дасылаў, будучы ў турме, на волю сваім брам і калегам, у тым ліку справаабарончага цэнтру «Вясна», які ён узначальвае. І стах ён не піша пра свае турэмныя прыгоды, а згадвае апошнія перад сваім штам падзеі, свае паездкі ў розныя краіны, сустрэчы з іншымі праваабаронцамі, нейкія цікавыя моманты з жыцця. І вось перыяд, пра які ідзе гаворка ў гэтай кнізе, ён ахоплівае такі перыяд з 1 верасня 12 года па чэрвень 13 года. Зразумела, што выданне гэтай кнігі рыхтавалася без удзелу Алеся Бяляцкага, ну, таму што ён быў за кратамі, і ось як тут сказалі рэдактары гэтай кнігі, на прэзентацыі была такая завочная форма кампаноўкі, рэдактуры, узгаднення, у тым ліку і назову гэтай кнігі. Вось, ну, на прэзентацыі прысутнічае, як я ўжо сказала, шмат сяброў Алеся Бяляцкага, у тым ліку, палітыкі Павел Севярынец, Уладзімір Някляеў, Алексей Янукевіч, таксама шмат журналістаў, праваабаронцаў, яго паплечнікі Сергей Мацкевіч, Тацяна Рывяка, Валянцін Стэфановіч, Дмітрий Даскевіч, таксама лідер маладога фронту. Амаль што ўсе яны выступілі падчас прэзентацыі. Ну, нехта расказваў пра кнігу, таму што лісты з яе і артыкулы ўжо друкаваліся на старонках у сеціве, у інтэрнэце, і людзі ўжо чыталі гэтую кнігу. Вось. Але сёння яна паўстала перад чытачамі ў якасці такога суцэльнага твора, які такі на мяжы нейкай такой эсэістыкі, мастацкага ўспрыняцця чалавекам, пераасэнсавання таго, што з ім адбывалася менавіта да арышту. І вось сканчваецца кніга апошнім словам Алеся Бяляцкага на сваім судзе. Гэта такая кропка ў гэтай кнізе. Вось, Алес Бяляцкі знаходзіцца зараз побач са мной, і я зараз яго паклічу і дам яму слухаўку. Так, каляска. І каб ён распавіў нашым слухачам пра тое, што вот што асноўнае ён хацеў сказаць з гэтай кнігай. Калі ласка, спадар Алес. Добры дзень, Алес, вы чуеце мяне? Добрый день. Добрый день. Я рада вас мець у сваім эфіры. Тут Алена Ціханович з Прагі. Ось з таго, добрый день, Алена. З таго, што распавядала Кацярына, ось мы чакалі, што магчыма гэта будзе турэмны дзённік, але гэта аказваецца яшчэ такія вашы ўспаміны ў турме на датурэмнае жыццё. Правільна мы зразумелі? Так, сыму свой час. Успаміны про турму ўжо буду пісаць на волі. А ў турме пісаў пра волю. Скажам так, пра апошнія паўгады свайго вольнага жыцця. Ці задаволены, гэта кніжка рабілася фактычна без вас, я так разумею. Ці задаволены вы тым, як яна атрымалася? Ну, на цалкам рабілася без мне, і таму от я казаў, калі казаў пра гэтую кніжку, то што яна з'явілася такім некім дзіцём калектыўным, я сказаў бы, бо некалькі чалавек расшыфроўвалі мае лісты, бо маю паганы почырк. Таксама потым была асобная і з выданнем этой кніжкі, вось яна крыху затрымалася, і вось я выйшаў, зноў жа, абсалютна нечакана, перад самай прэзентацыяй, якая планавалася без мяне, таму тут все вельмі як бы жыва, і от сама назва кніжкі «Ртутна срэбра жыцця», мабыць, і перадае ось гэтую небяспеку і прыцягальнасць і жывасць нашага жыцця, яку адбываецца і змяняецца кожную хвіліну. Дзякую вам. Я нагадаю, што новая кніга Алесі Бяляцкай называецца «Іртутнае срэбра жыцця». Прэзентацыя адбылася сёння ў Менску. Паважаныя слухачы, у канцы ліпеня Радыё Свабода спыняе вяшчанне на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Вяшчанне працягваецца без пераменаў на кароткіх хвалях. Ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Ад 6 да 9 вечара на хвалях 31,49 метраў. У гэты ж час «Свабоду» можна слухаць праз сатэлітную тэлеантэну. «Свабода» заўсёды даступная ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У праграме заўсёды свежыя навіны, міжнародны і нацыянальны кантэкст, жывыя галасы сучаснікаў, дыскусіі, унікальныя падарожжы ў глыб гісторыі і ў беларускую глыбіню. «Свабода» застаецца з вамі. Заставайцеся са «Свабодай».

На адной высечаны больш за 800 прозвішчаў расійскіх вайскоўцаў, на іншай надпіс па-нямецку, які паведамляе, што ў смаргонскай зямлі пахаваныя тысячы нямецкіх салдат і афіцэраў, якія загінулі ў змаганнях 1915-1917 гадоў. Працягам стане капліца са звонам і георгіеўскім крыжом. Репортаж Ігора Карнія. А зараз некалькі свежых звонкоў на свабоду. Уважаемая радио «Свобода», слухаю вас по спутнику и добро чувать. А если, коли потребны подобязанности, то включаю интернет и там нахожу. Теперь о другим. Ставлю зубы. Ранее зубы Пишушкевичи пенсионерам ставили бесплатно. А теперь за зубы мне загадали заплатить 6 миллионов, а пенсию у меня 2 миллиона. Так на что мне тогда эти зубы, когда 3 месяца не будет чего кусать? А за 3 месяца и померти можно. А мертвому так само зубы не потребны. А теперь на код Украины. Украинские влады сделали подставу сепаратистам, направивши на их территорию самолет с пассажирами. А ты думали, что это транспортник украинский. И не разобравшись, бабахнули его. Вот и весь секрет. Владимир Гайдукевич с города Бобруйска. Еще на початку минулого стагодия Александр Блок в поэме «Скифы» писал, что империя российская – это не славяне, это скифы. И вот эти скифы еще не идут на славянство и на колыбель русской нации, на Киев, на Украину. На жаль, после скифов остались только скифские курганы. Дякую, Михайлович. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. У Брюсселі праходзіць сустрэча міністраў замежных спраў краін усходняга партнерства. Беларусь на сустрэчы прадстаўляе міністр Уладзімір Макей. Праваабаронца і пісьменнік Алесь Бяляцкі прэзентуе сваю новую кнігу «Іртутнае срэбра жыцця». Прыпыніліся працы па рэстаўрацыі адзінай у Беларусі дзейнай лютэранскай кірхі ў Гародні. У нацыянальным парку Прыпецкі змагаюцца з высыханнем пойменных дубровоў. Грамадскія экалогі праводзяць кампанію за змену правілаў санітарных высечак. Целы беларускіх альпіністаў, якія загінулі на Камчатцы, пасля працэдуры апазнання рыхтуюць да вяртання на радзіму.